إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا يقول الحافظ ابن كثير سكن لهم يأوون إليها ويستترون وينتفعون بها انتفاع من وجوه سائر انتفاع من وجوههم الله عز وجل نسيما والله جعل لكم من بيوتكم سكنا نا الله مجاليا katika majumba yenu kuwepo na utulivu سكن sehemu za kukaa na za utulivu anasema al-hafidh ibn kathir as-sakan ya'una ilayha hizo ni maskani ni sehemu za utulivu wao wanazoziendea katika mafikio yao wayantafiuna biha wayastatiruna na wanajistiri kwa majumba hayo wayantafiuna biha saira wujuhi lintifaa na wananufaika kwa majumba hayo katika namna mbalimbali ya manufaa ambayo yanapatikana katika majumba ambayo tunayokaa falbaitu idhan makanu raha makanu khulwa makanu ijtimai ahli والأولاد مكان النكاح kwa ajili hiyo ndugu zangu nyumba kama nyumba ndo sehemu ya mapumziko makanu khalwa ndo sehemu ya faraha makanu lijtimai bil ahli wal aulad makan ndo sehemu ya kukusanyika kwa wake na watoto wa makanu satri almar'a na ndio sehemu ya kustiriwa mwanamke nyumba ina neema kubwa juu yetu sisi nyumba ni moja katika neema kubwa ambazo Allah Azza wa Jalla kawaneemesha nazo wanadamu. Fa idha kana ni'matun fala budda min shukriha. Itapokuwa nyumba ni neema lazima ishukuriwe. Wa shukruha islahuha na kushukuriwa kwake ni kutengezwa hayo majumba ya Kiislamu. Falimadha yajibu islahu hadhihi albuyut wa ma hiya ahmiyatu? Kwa nini tunazungumza jambo la kuyatengeza haya majumba na uwajibu wake na umuhimu wake? Sababu ya mwanzo liwiqayati nafsi wal ahli nar jahannam. Tunazungumza jambo la kuzitengeza nyumba za Waislamu, nyumba za Kiislamu kwa kule kuziokoa nafsi na kuwaokoa watu wakazi wa nyumba hizo kutokana na moto wa jahannam. Yaqulu Allahu azza wa jalla, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu hu anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao mlioamini, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu, waokoeni na moto wa jahannam. Kwa hiyo sababu ya mwanzo liislahi hadhihi albuyut, kuzitengeza hizi nyumba, kama ni neema ambayo Allah amemtunuku nayo mwanadamu, iwe yake mwenyewe au amekodi, lakini yuko na familia, anasimamia, ana nyumba, hii ni neema itokayo kwa Allah, lazima aogope nafsi yake kutokana na adhabu ya Allah. Allah anasema ku anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu na moto. Hii ni sababu ya mwanzo. Sababu ya pili, li'idhami al-mas'uliyati amama Allah 'azza wa jalla, kwa ukubwa wa ile dhamana, mas'uliyya kubwa ile dhamana mbele ya Allah 'azza wa jalla, kama akhrajahu al-imam an-Nasa'i wa Ibn Hibban wa sahahahu al-Albani, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah sa'ilu kullu ra'in bima istar'ahu min ra'iyatihi, ahafidha dhalika am bay'ahu hatta yas'ala ar-rajula 'an ahli baytihi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema hakika ya Allah azza wa jalla, sa'ilu kullu ra'i, kullu ra'i atamuuliza kila mchunga, bima star'ahu, kwa kile alichompa kichunge kitu hicho, kila mmoja wale ambao wanawasimamia, kila mmoja hukumu aliopewa ikawa kuna watu chini yake, Allah atamuuliza, kullu ra'i bima star'ahu, kila mchungaji kwa kile alichopewa kichunge, kila mtu ataulizwa, ahafidha dhalika, amekihifadhi hicho alichopewa, amdhayaahu au amekipoteza, hatta yasala ar-rajula an ahli baytihi, Allah mpaka tamuuliza mtu, Allah azza wa jalla tamuuliza mtu kuhusiana na watu wa nyumbani kwake, aliwasimamia vipi, aliwalea vipi, aliwatengeza vipi, hatta yasala ar-rajula, Allah tamuuliza mtu an ahli baytihi, kuhusiana na watu wa nyumbani kwake. Sio mapembe tu na unga na ngano, ataulizwa kuhusiana ibada, ataulizwa kuhusiana dini yake, ataulizwa kuhusiana akhlaqi na tabia zake. Allah yasalu ar-rajula, atamuuliza mtu an ahli baytihi. Kwa hiyo hii ni neema, mtu kuwa na nyumba, akawa na familia, ni'matun 'azima min 'indillahi ta'ala, ni neema kubwa itokayo kwa Allah azza wa jalla. Wal baytu makanun سلامة من الفتن عند حدوث الفتن. Na nyumba ndio sehemu ya salama kuepukana na fitna katika jamii inapokuwa imezuka fitna. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema katika hadithi sahihi, salamatur rajul fil fitna ayalzama baytahu, salamatur rajul fil fitna ayalzama baytahu, salama ya mtu katika kipindi cha fitna ni kulazimiana na nyumba yake, akae ndani asitoke nje, kuna vita, kuna vurugu la siasa, kuna mambo ya haram, kuna maasi mtaani, kuna magoma, uko na watoto wako, salamatur rajul fil fitna ayalzama baytahu, ni kulazimiana na nyumba yake. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, tuba, hongera kubwa, tuba liman malaka lisanahu, kwa yule ambaye anaumiliki ulimi wake, wa wasi'ahu baituhu, na ikamwenea nyumba yake, wa baka ala khafiati, akalia juu ya dhambi zake, juu ya makosa yake. Tuba liman malaka lisanahu, kwa yule ambaye anaumiliki ulimi wake, akawa anamdhukuru Allah, hataji ya uovu wala hasemi watu, anautumia ulimi wake katika taatullah, wa wasi'ahu baituhu, na ikamtosha nyumba yake, akalazimiana na nyumba yake, akalazimiana na nyumba yake, wabaka ala khatiati, akalia juu ya makosa yake aliyoifanya. Falbaitu ni'matun 'azima min 'indillah, kwa hiyo nyumba ni neema kubwa itokayo kwa Allah azza wa jalla. Fala budda min shukriha, wa shukruha huwa islahu hadhihi albuyut, na kushukuriwa kwake ni kutengenezwa haya majumba ya Kiislamu. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فمن أهم وسائل لإصلاح البيوت katika njia muhimu mno za kutengenezwa majumba. Nikizungumza islahi buyuti, sizungumzi habari za taizi wala marumaru wala kutia hichi na kile wala kuweka ma video na matelevisheni na mengineyo kama vile akili za watu wengi zinavyoelekea katika sehemu hizo. Nazungumza katika msingi wa dini. Nyumba yako inawezekana ikawa ndogo ya kawaida, lakini wallahi mbele ya Allah ina thamani, na nyumba nyingine ikawa ni nzuri katika macho ya watu. Ina kila kitu katika vitu vya dunia, na mwenyewe bado hajaridhika na nyumba hiyo, lakini wenyewe hawana raha katika nyumba hiyo, bali Allah azza wa jalla anaitukia. Min ahami wasail li islahi albuyuti, katika njia muhimu mno za kuyatengeza majumba. Jambo la mwanzo, husnul ikhtiyar az-zawja, uzuri wa kumchagua mke. Huyu ndo atakuwa waziri wa mambo ya ndani katika nyumba yako. Na wewe si unatoka nje, waziri wa mambo ya nje, mtafute mtu atakayeweza kusimamia jukumu lako utaloshikwa na Mola wako siku ya kiyama. Kwa hiyo fala budda min ikhtiyari zawjati saliha, lazima mtu achague mke aliyokuwa mwema. Katika hadithi ambayo imetajwa na Bukhari na Imam Muslim, hadithi ya Abi Huraira, mtume anasema tunkahu almar'ati liarba, mwanamke huolewa kwa mambo manne: limaliha, kwa mali yake, walijamaliha, na uzuri wake, walihasabiha, nafasi yake, cheo chake. Wengine mawaziri, wengine sijui nani, wengine wazee wao walikuwa ni watu watukufu, walihasabiha, na cheo chake, walidiniha, na dini yake. Mtume akakuongoza, ayuhal mustarshi, unayetaka uongofu, fadhfar bidhati din, chagua mwanamke mwenye dini. Taribati ya daka, itafanikiwa mikono yako. Chagua mwanamke mwenye dini. Wewe kijana, usitizame uzuri wake tu, urefu wake, ufupi wake, wembamba wake, unene wake, rangi yake, ikawa inakuzuzua hiyo, ukaona hapa ndo umepata. Utaoa na kuwacha wengi, na utakuwa unaoa na wenzako wanafanya kazi humo humo ndani ulipooa. Kwa hiyo lazima uchague mwanamke mwenye dini. Tizama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, sema liyatakidh ahadukum qalban shakira, mmoja wenu ajitafutie moyo wenye kushukuru anachopewa na Mola wake, akawa anashukuru. Walisana ndhakira, na ajitengezee ulimi wenye kumtaja Mola wake. Wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu fi akhiratihi, na atafute mke mwenye imani. Hakusema mwenye uzuri tu, mwenye rangi tu, mwenye urefu tu, mwenye ufupi tu, atafute mwanamke mu'mina ambaye ni mu'mini. Tu'inuhu fi akhiratihi, atakayemsaidia katika akhira yake. Bali Mtume wa Allah alayhi salatu wassalam anasema, min as-sa'ada, katika uzuri wa hii dunia, al-mar'atu as-saliha, ni kumpata mwanamke mwema. Al-mar'atu as-saliha, kumpata mwanamke mwema. Taraha tujibuka, ukimtazama na kuvutia, unafurahi, unaona hapa mimi sitakosea, hapa nilipata kweli, wallahi hii ni kheri. Taraha tujibuka, unapomtazama na kuvutia. Wa in ghibta, na unapokuwa mbali, ima safari zako za dini au za kidunia, katika sehemu za halali. Wa in ghibta ta'manuha ala nafsiha wa malika, unamwaminisha mke huyo juu ya nafsi yake, hawezi kukufanyia khiana wala kutoka katika nyumba wala kufanya ya haram. Ta'man wa ala nafsiha, unamwamini juu ya nafsi yake. Wa malika, na mali yako. Wa min ash-shaqawa, na katika ubaya uovu, almar'atu, ni kumpata mwanamke, mwanamke mbaya. Taraha fatasubuka, mwanamke ambaye unapomtizama anakuchukiza, huna mwelekeo naye, unajiona umekosea njia, dunia unaiona nyembamba, hali ya kuwa ni nene, hali ya kuwa jamii unaiona ni mbaya, kumbe wewe na huyo uliomchagua wote ni wanga, mmechaguana ovu, mmechaguana katika maeneo ya disco. Na hii ndio habari ya vijana wengi wa Kiislamu, anamkuta mwanamke kwenye mtandao, anamkuta mwanamke kwenye disco, disco toto, disco la watu wazima, anamkuta katika maeneo ya haram, anavutiwa, anaingia. Hatizami akhlaki zake, hatizami tabia zake, hatizami upole wake, hatizami unyenyekevu wake na afafu yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hii ni shakawa, ni tabu ambayo mtu mtu anaipata kumpata mwanamke anapomtazama, fatasuuka wa in ghibta, na ukiwa mbali naye huna raha, wallahi unatamani safari yako imalizike. Lam ta'man ala nafsiha, huna amani juu ya nafsi yake, yule sijui kama atonsaliti, sijui kama atotoka, hatofanya fulani na jambo fulani, hatoingiza fulani, wa malika, na mali yako. Ndugu yangu Muislamu ambaye unataka kuitengeza nyumba yako, haya majumba yamebomoka kwa asilimia kubwa, wallahi majumba yamebomoka. Unaweza kuzikuta kanzu na ndevu nzuri nje, lakini ndani ya majumba kuna madisko, kuna mangoma, wanawake wanavishwa rasta, wanavishwa vijinzi, na mwanamume ni salafi. Eti salafi, eti salafi, wewe ni salafi kweli? Mke wako anatembea ovyo, hana nikabu, anajivisha, anajivisha mavazi ya ovyo. Mpaka lini utabakia katika hali hiyo? Mpaka lini wewe utarudi kwa Allah azza wa jalla? Fa'budu ma shi'tum qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa alihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alqusran almubin. Allah anasema basi abuduni mnachokitaka, hakika ya wale walokula hasara kweli ni wale ambao walokula hasara wao na familia zao, wao na watu wao. Ala dhalika inna ala dhalika huwa alqusran almubin, hiyo ndio hasara kubwa. Anasema Ibn Kathir innamal khasiruna kull alqusran, si vinginevyo walokhasirika hasara zote. Alladhina khasiru wa anfusahum wa ahlihim ay tafaraku fala iltiqa'a lahum abada, walofarikiana nao hawatokutana nao milele, hawatokutana nao milele. In hum dhahabu ila aljanna fahum qad dhahabu ila an-nar, ikiwa familia yao taenda katika pepo, wao wataenda katika moto. Wa au innal jami'a yadhhabuna ila jinan yaskununa ila aljanna ila an-nar, au watu watakaa katika moto wa jahannam fala jitimaa wala surura, hawatokutana tena hao wala hakuna furaha. Yani mtu na familia yake anaingia motoni, yeye na watoto wake, yeye na kizazi chake, kwa sababu waliipenda hii dunia wakaacha muongozo wa dunia. Nyumba inatengenezwa kwa kupata mke mwema. Jizame nafsi yako uliyemchagua, umemchagua kwa sababu ya dini au kwa sababu ya rangi yake au kwa sababu mtoto wa ammi au kwa sababu anacho au unataka umaarufu au katika familia fulani ili na wewe ujulikane ni fulani na fulani. Fa idha tazawwaja imra'atan dha'ifa, sasa itokezee, hatusemi kwamba ukitoka hapa ukamwache, itokezee umemwoa mwanamke ambaye ni dha'ifa tul iman, fala budda min as-sa'i li islahiha, lazima ufanye bidii umtengeze, umbadilishe, umnyoshe. Wewe unaoa mwanamke hasali, ana kuhusu nini wewe? Jitu hali sali la nini? Kwani liko hilo tu? Kuna jitu jingine duniani? Ana uzuri gani? Kwa lipi alokuwa nalo mpaka wewe kama roho yako imetapa tapa hapo haisi haoni? Mwanamke hataki kusali, achana naye. Na mwanamme asiyesali, huyo si mume, tengana naye. Kadhalika ambaye hataki kujihifadhi, wewe ushabadilika, ushaacha uliokuwa nayo, mke wako hataki kubadilika. Kuna watu ukiambia haya, mnajua wenye vijana mmeoa juzi, wewe ulioa zamani, kizee hicho kibadiliki? Au katika wale ambao walioruhusiwa waache nyuso wazi, wa nyuso zao wazi, mbadilishe. Hataki kubadilisha, achana naye. Kwani lazima baki na huyo tu? Lazima mwanamke abadilike, na hiyo ndio salama mbele yako siku ya kiyama. Lian Allah azza wa jalla sayasaluka amma star'aka, kwa kuwa Allah azza wa jalla atakuuliza kwa kile alichokupa. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye hujaoa, tazama nyumba yako unitengeza vipi. Ikhtari zawjata salihah, mchague mwanamke mwema, mwanamke mwenye dini, mwanamke mwenye akhlaki zake. Usitafute vishankupe vya mjini tu au vishakunaku ambavyo havina dini. Anakwambia kabisa, mimi ndio kunioa, sitaki mambo ya hijabu wala nikabu. Sasa wewe wa nini huyo? Kwa nini mambo lazima ubaki na huyo tu? Huu ni msiba wallahi. Baadhi ya watu tulia bihadhihi al-umur, wametahiniwa kwa mambo haya, bali katika baadhi ya majumba unamkuta mwanamke hii ya raisa, hii ndio kiongozi, anaamrisha yanadume na ukakamavu wake huku nje, lakini ndani ni bwege, bwege kabisa, halina maamuzi, halina mwelekeo. Ndani pamekuwa television, wanatizama mambo ya upuuzi, filamu za upuuzi na mambo ya haram, na wewe huku nje unalingania watu katika sunna. Hili ni moja katika jambo la islahi baiti min buyuti muslimina, kutengeza nyumba katika nyumba za Waislamu. Kadhalika jambo la pili, al-i'tinabi ta'limi umuri dini, katika namna ya kutengeza nyumba za Waislamu, al-i'tina bi ta'limi umuri dinihi, kuwa na bidii umuhimu jitihada ya kuwafunza watu dini yao. Fa albaytu la budda bija'liha minha dhikrullah azza wa jalla wa sala wa qiyam wa sadaqa wa tilawati alquran. Ndani ya nyumba lazima tajwe Allah, lazima watu wasali, lazima waambishane mema. Tazama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema rahimallahu imra'an qama min qama al-layla fa salla thumma ayqadha ahlihi fa sallat fa in abat nadaja fi wajhiha ma'an. Allah namrehemu mtu ambaye aliamka usiku akasali kisha akamwamsha mke wake na akasali na mke wake, ikiwa atakataa anamimina na nyunyizia katika uso wake maji, Allah anawarehemu watu hawa. Kwa hiyo tafuta mke unaendana naye, usijificha ukitembea naye. Tafuta mke ambaye atakayekuwa ni mwema, usitizame uso wala rangi wala hivyo vieke kando. Kwanza tizama dini, ukishatizama dini haya mengine yanakuja baadaye, lakini usitangulize mengine ukaiacha dini ya Allah azza wa jalla. Kwa hiyo lazima katika nyumba kuwe na jambo la kufunzwa watu dini. We baba mtu ukae angalau wasomeshe watoto wako, ujue maendeleo yao ya chuoni, ujue mke wako sala zake, ujue usomaji wake wa Qur'an. Unaishi naye tu yani, unaamka unaondoka, unaamka unaondoka, hivi hivi miaka 20 humjui kahitimisha sura gani wala sala yake ikoje, anasali hasali, toto zako hujui chochote. Hii sio kuishukuru neema ya Allah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katuhimiza katika jambo la kushukuru, na katika kushukuru ni kufanya wema, katika wema ni kuzitengeza nyumba za Uislamu. Kadhalika Allah amesema qu anfusakum wa ahlikum nara. Qatada anasema rahimahullahu ta'ala fa haqqun 'ala al-muslim an yu'allima ahla baytihi min aqaribihi ma farada Allahu 'alayhim wa ma nahahum 'anhu. Ni haki ya kila muislam kuwafundisha watu wa nyumbani kwake, katika jamaa zake na ndugu zake, wake zake na watoto wake, yale ambayo Allah kafaradhisha juu yao na yale ambayo Allah kakataza. Kwa hiyo ndugu zangu waislam, islahul buyut, kutengeza majumba. Sisi dawa yetu inaamini inapotengea nyumba moja na nyumba nyingine, ukatengea mtaa, ukatengea jamii, ndiyo namna ya kuinuka dola ya Kiislamu. Sio kusimamishwa dola katika jamii lakini nyoyo zikawa ni mbovu. Kwa hiyo la budda bi islahi hadhihi albuyut, lazima tutengeze majumba yetu. Wewe si ushabadilika, ushakuwa salafi, ushaifuata dini ya sawa uliyekuwa naye, mbadilishe. Kama unampenda hataki kubadilika, hataki, si hataki, baada nasaha, miongozo, hata kama wakinuna, hataki, achana naye, tafuta mwingine unaendana naye. Ilipokuja kauli ya Allah katika suratul Mumtahina, alipoamrishwa wala tumsiku bi Isa min kawafir, wala msibaki katika himaya za wale makafiri, Umar radhiallahu anhu wake zake walikuwa wamebakia katika mji wa Makka, aliwaacha huko huko wakati ya kishaenda katika mji wa Madina. Wewe unasubiri nini? Kijana jike chenye kinakusumbua, hakina mbele hakina nyuma, hakitaki kusali, unabakia na chocha nini? Anatoka naenda dukani na kanga, anaanika nje nguo, nje kwapa nje, mwanamke anakusaidia nini? Bali baadhi ya wanaume wenye madai yuthi kwa wake zao, mwanamke anauza juu sindani, mtaa mzima washamzoea, anavaa kanga, anavaa kidira, anakuja Juma na Makame, wanamsemesha, wanamtania, na jana dume lipo tu linakaa nje, lafua lafanya nini? Wewe faida gani wewe? Dayuth, dayuthi kabisa. Hadi ليس اصلاح البيوت هو افساد البيوت, ni kuvisisidi nyumba za Kiislamu. Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammadin ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قوموا إلى صلاتكم.